Dres Amol, a wcześniej Krakowiak F-dur. Dwukrotnie z płyty Artisena Joachim Menzel i jego kwintet. Tak gra dla Państwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spring Dance, czyli akcenty wiosenno-taneczne nas dzisiaj nie opuszczają. To płyta, która ukazała się dość niedawno. Różnie jest z tą perspektywą czasową, muszę przyznać, zwłaszcza w przypadku takiej przerwy, jaką zaliczyłem w obecności tutaj przy tym mikrofonie. Ale tej muzyki, której przez te lata nasłuchałem się dość dużo, trochę dziś dla Państwa przyniosłem. I to jest jeden z tych przykładów właśnie, kiedy ta muzyka zostaje z nami na dłużej. Zespół dobrze Państwu, mam nadzieję, znany z kilku płyt, a muzycy, artyści właściwie z różnych składów przecież, bo i to solowe płyty poszczególnych muzyków. Nils Landgren to jest puzonista i wokalista, pianista Mikael Wolny, kontrabasista i wiolonczelista Lars Danielsson i perkusista Wolfgang Hafner. Prawda, że każdy z nich na swoje konto bądź w innym składzie również pojawił się na antenie Trójki nieraz. To jest płyta Four Wheel Drive, część druga, czyli znów panowie napisali bądź zaimprowizowali tematy jazzowe, tak jak Mikael Wolny Spring Dance, ale także sięgnęli po klasykę piosenki. I to zrobili również z powodzeniem. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can But boy, if I did, I'd buy a big house where we both would live. If I was a sculptor, but then again, no. In a traveling show, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. Your Song, Bernie'ego Taupina i Eltona Johna. Tym razem na płycie zespołu Four Wheel Drive 2, a właściwie Nilsa Landgrena, Michaela Wolnego, Larsa Danielsona i Wolfganga Hafnera. To Nils Landgren, puzonista, czasami także odstawia instrument i śpiewa. No i tak właśnie zmierzył się z powodzeniem, moim zdaniem, z jednym z klasyków światowej piosenki, bo za taki trzeba uznać przecież utwór Your Song. Zostajemy wśród takich nastrojowych dźwięków. Ten następny utwór w całości instrumentalny i myślę, że rozpoznają Państwo ten temat może nawet od samego początku. haunted by the night, lying nude at sea. Two lonely strangers in the darkness, you and me. When suddenly your hand touches mine, I pull away. I knew we could never last, and the passion would pass. When I tell love on you, what would I say? Will you recall how much I loved you? If I thought that seeing you once again would not remind me that I must see you. If I knew that looking into your eyes won't leave me speechless, then I would need you. But I can't explain how this love that we have finally found is already over. Może nie od pierwszych dźwięków, ale jakże charakterystyczny to temat. Cinema Paradiso, albo jak to woli, Cinema Paradiso, Ennio Morricone, a potem także Se Telefonando, również kompozycja Ennio Morricone. To z płyty, która oficjalnie ukazuje się 26 kwietnia, nosi tytuł najprostszy z możliwych, Ennio. Album sygnuje dwóch wirtuozów, harmoniki ustnej Grégoire Marais i pianista Romain Collin. Towarzyszy im zespół, no i jak było słychać w Se Telefonando, towarzyszą im głosy. Głosy, które znają Państwo doskonale z tej anteny. Cassandra Wilson i Gregory Porter. sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing. Playing, let's go out and feel the wind. Cause I'm still in love with you. I wanna see you dance tonight. Because I'm still in love with you. Oh, harvest moon. When we were strangers, I watched you from afar. Lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting light, and the moon is climbing. Celebrate, she's shining in your eyes. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love. On this harvest moon. If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me is not the hand that's supposed to be. Your lips an illusion,

Lennox. Tym razem z płyty Diva z 1992 roku wybrałem te dwa utwory, Precious i Stay By Me. Czy Państwo też tęsknią za nową muzyką od Annie Lennox? Ale z drugiej strony, w przypadku takich artystów, którzy są z nami od wielu, wielu lat, powstaje wątpliwość i takie pytanie rodzi się w głowie, przynajmniej mojej. Jak to jest, kiedy się od kilkudziesięciu lat pisze, wykonuje muzykę, wychodzi na sceny na całym świecie? Jak odnaleźć w sobie jeszcze tę nutkę energii, żeby próbować na nowo zbudować swój świat muzyczny? Czy artysta jest w stanie po tych kilkudziesięciu latach jeszcze spojrzeć na siebie z takiego dystansu, który pozwoli mu na to, aby gdzieś szukać kolejnej nowej ścieżki? Zawsze takie pytanie gdzieś mam w głowie, mówiąc o tym, że nasi ulubieni artyści przez lata nie wydają nowych płyt. No tak to już jest, tak to już jest. Za 16 minut godzina druga, taki kącik ulubionych głosów nam się zrobił dzisiaj w naszym spotkaniu z poniedziałku na wtorek o tej porze w programie Trzecim Polskiego Radia. A to jest głos, którego mnie i myślę, że wielu z Państwa bardzo brakuje na tym świecie. Distance, a time to turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down, for getting on with your day? Is there a time for cold lipstick, a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping, to find the right dress to wear? Here she comes, heads turn around. Here she comes to take her crown. Is there a time to run for cover, a time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for First Communion, a time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes. Let's turn around, here she comes. Surreal in her crown. daytime for Christmas trees? Is there a time for laying tables and the night is set free? Do do do do do. Być może Państwo też tak mają, że kiedy się wróci do płyty sprzed lat, sięgnąłem po Wild is the Wind jakiś czas temu, to potem zostaje się na dłużej z tymi wspomnieniami. Songs from the Last Century, płyta wydana w grudniu 1999 roku przez George'a Michaela. Dziś jeszcze dwa takie piękne wspomnienia za nami. Miss Sarajevo i Roxanne. Za 6 minut druga, czas się żegnać. Pięknie Państwu dziękujemy za te wspólnie spędzone 2 godziny w programie Trzecim Polskiego Radia. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek i zespół Quartado. To grupa często goszcząca w Mało Obiektywnie przed laty. Zespół, który mam nadzieję jeszcze istnieje i jeszcze nas zaskoczy. Nie jeden raz. Na Mało Obiektywnie zapraszam z piątku na sobotę, kilka minut po północy. Quartado, Slow the World Down i z życzeniami dobrej nocy od Państwa. Na dziś tyle. Do usłyszenia. Thank you.